tak, jak lubisz najbardziej. Już za jedyne 19,99. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek ważne informacje na temat dzisiejszych egzaminów gimnazjalnych. We wszystkich szkołach odbyły się dzisiaj egzaminy, nie było żadnych zakłóceń. To minister edukacji, a dzisiaj uczniowie zdawali język obcy. Prokuratura sprawdza sprawę zdjęć po wypadku karetki w Puszczykowie w Wielkopolsce. Niektórzy świadkowie zamieścili fotografie w internecie. Trwa festiwal muzyki filmowej Krzysztofa Komedy. Za chwilę o tym, co w planach na dzisiaj i jutro. Problemów z egzaminami gimnazjalnymi nie było. We wszystkich szkołach uczniowie mogli zasiąść do rozwiązywania testów z języka obcego. Od godziny 9 rozpoczął się egzamin gimnazjalny z języka obcego na poziomie podstawowym. Wszystkie te egzaminy przebiegły zgodnie z planem. Wszystkie zespoły nadzorujące przyszły, wykonały swoje zadania. Tak na zakończonej kilkanaście minut temu konferencji prasowej mówił szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Z kolei minister edukacji narodowej Anna Zalewska dziękowała tym, którzy nadzorowali egzaminy. Odbieramy setki telefonów od rodziców, więc najpierw dla tych, którzy nadzorowali egzaminy i nadzorują, wielkie podziękowania od rodziców za to, że byliście przy dzieciach, że jesteście przy dzieciach. A teraz uczniowie rozpoczynają pisanie części rozszerzonej z języka obcego. To trzeci dzień egzaminów w czasie protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Wczoraj w żadnej ze szkół nie było problemów ze składem komisji i we wszystkich egzaminy się odbyły. Z kolei przedwczoraj w sumie egzaminów nie było w czterech szkołach. Uczniowie mają je zdawać w terminie dodatkowym w czerwcu. Poznańska prokuratura sprawdza, w jaki sposób do internetu trafiły zdjęcia ofiar ubiegłotygodniowego wypadku karetki pogotowia na przejeździe kolejowym w Puszczykowie w Małopolsce. W wyniku zderzenia auta z pociągiem zginęły dwie osoby, lekarz i ratownik medyczny. Z kolei kierowca karetki z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Sprawdzana jest też sprawa upublicznienia nagrań z kamer monitoringu, na których widać moment zderzenia. Ruszyło posiedzenie Senatu. Najważniejszym punktem obrad będzie blok głosowań, w którym senatorowie zdecydują o ustawie wprowadzającej program Emerytura Plus. Debatę nad przepisami przypomni Michał Fabisiak. Do poparcia ustawy przekonywał senatorów wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki. Jest to projekt głęboko przemyślany, bardzo dobrze policzony. Pewne zastrzeżenia do ustawy zgłaszała opozycja, jak na przykład senator PSL-u Jan Filip Libicki. Kryterium dochodowe byłoby tutaj ważnym kryterium. Natomiast Mieczysław Augustyn z Platformy Obywatelskiej skrytykował rząd za obniżenie wieku emerytalnego. Źródłem dobrej emerytury jest praca, a nie jednorazowy zastrzyk. Dodatkowej emerytury bronił za to senator Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Chruścikowski, który tłumaczył, że jest ona wyczekiwana zwłaszcza przez mieszkańców wsi. Są rolnicy bardzo zadowoleni, że z tego tytułu dostaną. To jest potrzebne, obywatele tego oczekują. Dodatkowa emerytura wyniesie 1100 zł brutto, czyli 888 zł i 25 groszy netto. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A Senat dzisiaj ma też zdecydować o zgodzie na powołanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wyborze ławników Sądu Najwyższego. Festiwal muzyki filmowej Krzysztofa Komedy trwa w Warszawie. Najbliższe wydarzenie wieczorem o 20.15 w Nowym Kinie Wisła. Zobaczymy zrekonstruowany cyfrowo błyskotliwy debiut Janusza Morgensterna, Do widzenia do jutra, obsypany nagrodami, do którego napisał muzykę Krzysztof Komeda, zanim uczynił to do kultowego obrazu Romana Polańskiego Do jego noża w wodzie. Spotkanie będzie poprzedzone rozmową o prezentowanym obrazie z krytykiem filmowym Januszem Wróblewskim. Zapowiadała dyrektor artystyczna festiwalu Iwona Strzelczyk-Wojciechowska. Jutro z kolei koncert w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Wyjątkowe koncerty wystąpi Sławek Jaskółka, jego sekstet z Komedą wybitnym, ponieważ będzie to odniesienie i interpretacja Sławka do ikonicznej płyty Krzysztofa Komedy Astigmatic. I potem drugi wieczorem także koncert, niezwykle ciekawy, najnowszy projekt Wojtka Mazoleskiego, jego kwintetu Komeda.

Grzałka, bardzo proszę, mówisz i masz. To Whitesnake, nowa płyta zatytułowana Flesh and Blood, ukazuje się 10 maja, a piosenka Trouble is your middle name. To jest utwór zestawu do głosowania na dzisiejszą listę. Przypomnę, 1941 notowanie po 19 przedstawi Piotr Baron, a my układamy to notowanie jeszcze przez 3 kwadranse. Piosenka dnia. Aldus ma tak naprawdę na imię Hannah. Hannah Harding, nowa dziewczyna z Nowej Zelandii, a piosenka Fixture Picture. Bardzo ładny utwór w zestawie do głosowania na listę Polskie Radio PL, ukośnik trójka, to polecam. W sprawie tego, że wiosna przyszła, dzisiaj mój telefon pokazał rano, że były 4 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna minus 3. Musimy się jakoś trzymać. Tell me where you're going. I wanna

żyć się chce. Żyć się chce. Żyć się chce. Żyć się chce. Żyć się chce. Żyć się chce. Żyć się chce. Alicja Majewska, Żyć się chce. Ta piosenka w zestawie do głosowania na listę. Jeszcze pół godziny tego głosowania nam na dziś zostało, a teraz kwadrans w Archeo i zacznijmy od Australii. Stycznia 1991 roku ta piosenka pojawiła się na liście na miejscu 37, potem było 11, 2 i 4 razy pierwsze miejsce. Tak było. In Excess, Disappear, rok 1991. No a teraz mam zaproszenie od Joasi Kondrat. Joanna Kondrat jutro, w sobotę o godzinie 18 w Centrum Kultury Wilanów. Szczegóły znajdą Państwo w internecie, a ja zapraszam na ten koncert, przypominając jedną z piosenek, która była na liście, to Karma. Karma, Joanna Kondrat, to z naszego archeo. Polecam przy okazji alp3.pl, pułapka nęcąca. Jak się tam wejdzie, to trudno się stamtąd wydostać. 21 minut jeszcze na głosowanie na dzisiejszą listę. 1941 notowanie poprowadzi po 19 Piotr Baron. Zapraszam w jego imieniu. A ja jeszcze pozostanę przez te 6 minut w archeo i to będzie Lionel Richie, piosenka zatytułowana Do It To Me. To był maj 1992 roku. Ta piosenka pojawiła się na liście na miejscu 50. w 533 notowaniu. Najwyższa pozycja 15, ale spędziła w sumie 15 tygodni na liście. Niezły wynik. Do It To Me, Lionel Richie na zakończenie naszego spotkania. Będą oczywiście jeszcze felietony Janusza Głowackiego, ale my już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu pięknego dnia. napojona. Get enough of your love. Got this feeling deep inside me. There ain't nothing I can hide from. I just love the way you love me. Do it to me one more time. Oh, baby, one more time. Can't you see, girl, that I need you? All I wanna do is please you. Even though it's hard to love you, do it to me one more time. Oh, yeah, one more time. When you move, girl, you tease me. You make love. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. NYC, New York City. Nowy Jork jest nieprzewidywalny. Na ogół wszędzie wiadomo, komu się powinno udać, a komu nie. Tymczasem to gigantyczna kombinacja banków, teatrów, meczetów, urzędów imigracyjnych i kościołów, do których przytulają się niedbale zamaskowane domy publiczne. Widział już klęski pewniaków i oszałamiające kariery 100% loserów. Nowy Jork jest symbolem Ameryki, ale tak naprawdę ma z nią niewiele wspólnego. A mózg i centrum Nowego Jorku, czyli wysepka Manhattan, też ma niewiele wspólnego z Brooklynem, Queensem, Bronxem, które tylko podrzucają produkty i ludzi do pracy. Sam Manhattan też jest poskładany z kilkunastu niepasujących do siebie klocków. Gorączkową krzątaninę Wall Street niewiele łączy z pachnącym rybami Chinatown czy rezygnacją Bowery, a smutek Harlemu z ekstrawagancją Greenwich Village. Na dole miasta w East Village można jeszcze kupić kradziony rower, papierosy na sztuki czy mało używany rewolwer, a kilkanaście ulic wyżej Tiffany, Bloomingdale i torebki Gucciego po $5,000 sztuka. Na dole miasta gigantyczna kolejka imigrantów do Federal Plaza walczących o przedłużenie wizy i zielonej karty. A trochę wyżej, jeszcze dłuższa, przed domami towarowymi Macy's, gdzie model Calvina Kleina składa autografy na majtkach. Temu poplątaniu z pomieszaniem na powierzchni odpowiada plątanina podziemia, czyli metro. Ja przez pierwszych parę miesięcy po przyjeździe patrzyłem na Nowy Jork z dołu, a metro nowojorskie, którym jeździ codziennie ponad 3,5 miliona ludzi, też nie ma nic wspólnego z eleganckim i czystym metrem na przykład w Waszyngtonie. Jest dzikie, brudne, zatłoczone i niebezpieczne. W metrze nauczyłem się spojrzenia blank, a to jest nowojorska specjalność i pierwsze przykazanie. Nie przyglądaj się nikomu. Ktoś może to uznać za brak szacunku, a agresji jest pod ziemią jeszcze więcej niż na powierzchni. Metro, czyli to, gdzie wsiadasz i gdzie wysiadasz, mówi bardzo dużo o twojej pozycji towarzyskiej i stanie konta. Elita nowojorska w ogóle pod ziemię nie zagląda. Ja na początku spędzałem w metrze codziennie kilka godzin. Wtedy zmieniałem co tydzień mieszkanie i miałem walizki i ubrania porozrzucane między Tribeca, Park Avenue, Lower East Side i Chinatown. Żeby się przebrać na party, jechałem w górę miasta po marynarkę, żeby nie zwracać uwagi w Chinatown. Jechałem na dół po dżinsy i podarty t-shirt. Pierwsze miejsce, w którym się zatrzymałem na dłużej, to była 196 ulica, czyli sam szczyt Manhattanu, już za Harlemem, który po stronie zachodniej miasta ciągnie się od ulicy 125 do mniej więcej 170. Moja dzielnica nazywała się Washington Heights i mówiło się tu po hiszpańsku. Wszędzie słychać było salsę, na ulicy mężczyźni grali w domino, wzmacniali się zastrzykami z heroiny i gwizdali na przechodzące kobiety. Akurat wtedy zacząłem uczyć w uniwersytecie na wyspie Staten Island, która jest na samym dole miasta, w okolicy Statui Wolności, czyli wsiadałem na samej górze i przejeżdżałem cały Manhattan. Jechałem przez półtorej godziny i potem jeszcze promem kawałek. A wieczorem wracałem, czyli mieszkając w Nowym Jorku, właściwie nie miałem z miastem żadnego kontaktu. Owszem, wiedziałem, że gdzieś tam nade mną są domy wydawnicze. Broadway, CBS, ABC, studio filmowe Roberta De Niro czy Madison Square Garden, ale na razie uczyłem się miasta głównie z ogłoszeń w metrze. Jadąc, dowiadywałem się, jak można się zarazić AIDS, gdzie są najtańsze kursy komputerowe, do jakiego koleżu warto zdawać i gdzie przeszczepiać sobie włosy. Jadąc, mogłem spokojnie czytać, nie zwracając uwagi na przystanki, bo o tym, gdzie jestem, dowiadywałem się ze słuchu. Tu mówią jeszcze po hiszpańsku, trochę dalej po angielsku, potem włoski, chiński i zaraz wysiadam. Z powrotem to samo w odwrotnej kolejności. Moja stacja na 196 nie była uważana za bezpieczną. Kończyła się 100-metrowym tunelem, który skręcał o 90 stopni. Nigdy nie wiedziałem, kto stoi za zakrętem. To mógł być tańczący Indianin albo Portorykańczyk z nożem. W styczniu 1985 roku najlepszy teatr w Nowym Jorku, czyli Public Theatre, wystawił moją sztukę Kopciuch. Główną rolę reżysera grał Christopher Walken, który właśnie dostał Oscara za Łowcę Jeleni. Reżyserował John Madden, zakochany Szekspir, ale po próbach, które ciągnęły się do nocy, znowu wracałem do Nowego Jorku podziemnego. Na 137 ulicy metro często się psuło. Wysiadałem tam w nocy, kładłem się na ławce i spałem. Albo zamykałem oczy i słuchałem rozmów innych pasażerów. Jedna kobieta przeglądała gazetę i mówiła do córki: a ten, którego poszukują, to nie jest twój chłopak? Córka odpowiadała: tak, ale on nawet żałuje, że ją zabił. Właśnie śnie mu się teraz po nocy. Potem znowu wyjście z metra, tańczący Indianie i tak dalej. Kiedy Kopciuch dostał świetne recenzje, zacząłem powoli wynurzać się z metra w środku Manhattanu. Wysiadałem na 42, czyli Times Square, bo przynosiłem teksty do New York Timesa na 43 albo szedłem do teatru na Broadway. Trochę później przeniosłem się na dół miasta do East Village. To dzielnica mocno artystyczna, ciągnąca się po wschodniej stronie Manhattanu, między 14 a 1 ulicą. Tam w każdym razie mówiło się głównie po angielsku. Niedaleko jest Tompkins Square Park, zatłoczony bezdomnymi. Tam umieściłem akcję sztuki Antygona w Nowym Jorku. Wtedy zaprzyjaźniona Portorykanka zrobiła mi tour po najelegantszym dworcu na Manhattanie, czyli Grand Central. Kilka pięter podziemia poniżej poziomu metra pokazała mi przejście do dawno opuszczonych stacji. Tam też koczują bezdomni. Podobno jeszcze niżej mieszkają ludzie szczury, którzy nigdy nie wychodzą na powierzchnię. Tak czy inaczej, Nowy Jork to setki pięter w górę, ale też parę w dół. W tym mieście sukces i katastrofa chodzą pod rękę. Na świetną imitację nieba zerka całkiem realne piekło. Teraz mieszkam nareszcie tam, gdzie chciałem, czyli na Upper West Side nad rzeką Hudson, tuż przy Riverside Park, w którym gram w tenisa. No, w ogóle miło, Portierzy w uniformach i tak dalej. Na rogu 102 i Broadway, czyli dwie minuty ode mnie, jest kawiarnia z ogromnymi oknami. A za nimi nieustający show. Urzędnicy z Wall Street, wyprowadzacze psów, modelki bezdomni i Japończycy przebrani za ninja. Niektórzy nazywają Nowy Jork kotłem, inni mozaiką. Jedni i drudzy mają rację. Wieczorem czasem zaglądam do Elaine's na drugą aleję między 88 i 89 ulicę. To najbardziej europejska restauracja na Manhattanie. I już legendarna. Jej właścicielka Elaine otworzyła ten lokal kilkadziesiąt lat temu i zaczęła za darmo dokarmiać młodziutkich, początkujących pisarzy. Przychodzili tam Truman Capote, Tennessee Williams, Arthur Miller, Sam Shepard, Woody Allen, Kurt Vonnegut. Potem, kiedy oni się zrobili sławni, odwiedzając się, ciągle tam zaglądali, ściągając tłumy, które marzyły, żeby na nich popatrzeć. To jedno z ostatnich miejsc, w których się w Nowym Jorku rozmawia o książkach i w ogóle rozmawia. Jak się chce tylko popatrzeć, można pojechać do knajpy downtown, gdzie wszystko zagłusza muzyka, za to przychodzą modelki i modele po pokazach, a także aktorzy, Gwen Pillow, czy na przykład miliarder Donald Trump. Teraz latam ze swoimi sztukami po świecie samolotem, więc zdarza mi się coraz częściej na Manhattan patrzeć z góry. Nowy Jork zawsze budził podziw i zazdrość. Okazało się, że budzi także nienawiść. To był jeden z pięciu felietonów opublikowanych po raz pierwszy w książce. Piotr Frączewski przeczytał wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Dodajmy, przedstawiliśmy wszystkie felietony niepublikowane do tej pory w książce. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Cytowaliśmy także muzykę klasyczną i filmową. Przywołaliśmy dźwięki archiwalne. Dziękujemy Barbara Marcinik oraz Renata Szewczak, Janusz Deblessem i Kuba Sadowski. Do usłyszenia o tej porze niebawem. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 10% rabatu na wybrane produkty RTV i AGD. Na przykład kupując 55-calowy telewizor marki Sony z procesorem obrazu 4K, technologią Triluminos oraz systemem Android TV. Po 10% rabacie zapłacisz tylko 3419 zł, oszczędzając 380 zł. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit.